32. Сүрі, Сүрі сәжді. Мәккеді назыл болған 30 айет. Нәхайеті шәпқәтлік вә мехрібан Аллахның ісімі білін башлаймын. Әліф, Лам, Мим. Бұл кітапның, яғни, бұл Құранның әлемлерінің пәрвердігары тәрпідін назыл қылғалықы да еч шәк юқтыр. Мошриклар Мухаммед уни ўзи тўқиди деди. Ҳаргиз ундақ эмас. Балки у сендин илгири ҳеч қандақ бир пайғамбар келмаган, бир қавмни ҳидоят топсин деб, уларни огоҳландириш учун Парвардигоринг тарафидан келган ҳақиқатдир. Аллоҳ осмонларни, заминни ва уларнинг орасидаги нарсаларни 6 кунда яратди. Ondan əriş üstədə özügə layiq rəvişdə qərar aldı. Sizlərə Allahdan başqa heç qandaq egi yox. Şəfaət qılğıcımı yox. Bunu fikir qılıb iman etməmsizlər. Allah osmandan siminğıcı bolğan məxluqatın işlərini idarə qılıb durur. Ondan o işləri uzunluğu sizlər sanavatqan min ildə kiladigan bir gündə Allahın dərgahına ölləydi. O Allah yoşurunni və aşkarını bilgücüdür. Qalibdir. Bəndələrə nəhayəti mehribandır. O həmmə nərsini çiraylıq yaratdı. Yəni hikmətinə muvafiq cayid yaratdı. Dəstləbdə insanını, yəni insanların atısı Adəm aleyhissalamını laydın yarattı. Ondan onun nəslini ərzimiz suunun cəvəridin, yəni mənidin yarattı. Ondan onu ravrısı yaratıb, onun özüqü mənsub ruhunu kirgüzdü. Yəni can kirgüzdü. Yəni sizlər üçün qulaqlarını, gözlərini, və yürəklərini yaratdı. Sizlər az şükür qılışlar. Onlar yer astıda yoqalğandan keyin rastlı qayta yaratılamdıq deydi. Yəni, gördü topuğu aylınıb ketkəndən keyin rastlı qayta yaratılamdıq deydi. Bəlkə onlar pərverdigara mülaqat bolışını inkar qılğıçılardır. Eytkin ki, Sizlərin cininglərini elişqa muakkal qılınğan pərishtə sizlərin cininglərini aldı. Ondan Parvardigarınlarının dərgahına qaytırılsınız. Əgər sən günahkarların Parvardigarının dərgahında başlarını sangıltıb turğanlığını gördüyün bolsan, əlbəttə qorxunçluq halatını görgən bolatdın. Onlar eytdi. Parvardigarımız İşinin həqiqətini gördük, anladık. Bizni yaxşı əməl qılış üçün dünyaya qaytırğın. Biz əmdi həqiqətən sənin vədənin haqq ikənliyinə işin güclərimiz. Əgər biz xalısaq, hər bir kişiyə əlbəttə hidayət verətdik. Lakin mənim günahkarlarını azab qılışdan ibarət hökmüm bitib getdi. Mən çoxum Cinlar və insanların həmməsi bilən, yəni, onların günahkarları bilən cəhənnəmni doldurmən. Əhli dozaqqa eytilidir. Muşu kündəki uçuruşçılarını unutub qalğanlıqınlar üçün bu xorluğucu azabını tetanla. Biz həqiqətən sizlərini unutuduq. Qılmışınlar tüpəylidin məngüllük azabını tetanla. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etdiki, ularga shu oyatlar bilan vaz nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzisidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih etadi, hamd etadi. Ular Parvardigorining to'at ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Onların yolları orun körpüdün yıraq boludu. Yani onlar keçisi ibadat qilib azuflaydı. Onlar pərverdigarının azabından qorqub, rəhmətini ümit qilib оныңғы дуа қылыды. Оларға біз рызық қылып берген нәрселердің яқшылық yollarga сәріп қылыды. Оларның қылған әмәлдерге мукапат yüzüsidің Аллахның ғозырды сақланған вә оларны құшал қылыдыған қатты неаметні еш кем білмейді. Мөмін адам пасық адамге оқшамды. Олар ахиретлік савапта барабар емес. Иман етқан вә яхшы әмәлләрні қылғанларға кәлсек, оларның қарарғаһы жәннәт болады. О, оларның қылған әмәлләрні мукапатлаш yüzüsidің ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi dozaq bo'ladi. Har qachon ular dozaqdan chiqmoqchi bo'lsa, ular dozaqqa qaytiriladi. Ularga sizlar inkor qilgan dozaqning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan Yani ahiret azabının ilgiri en yakınki azab ne? Yani dünya azabını titdimiz. Perverdigarının ayetleri bilen vez nesiyet kılınğan. Andın, onundun yüz öğrigen ademdin mu, zalim adem var mı? Biz günahkarlarını çokum cazalayımız. Şek şübihisiz ki biz Musa'a kitap ata kıldık. Yani Tevrat'ını ata kıldık. Ey Muhammed! Sen miraz keçisi de ya kıyamet günü de Musa'a mulakat buluştun şeklenmeyin. Biz Tevrat'ını İsrail evladığa yetekçi kıldık. Ular külpetlerge sabır kılgan. Bizim ayetlerimizge cezmen işengen çağda onların bir kısım kişilerini bizim emrimiz bilen to'g'ri yo'l ko'rsatadigan pishvolar qildik. Sening parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qonchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni u makkaliklar, u halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Bunun da bizim kudretimizin çoğunluğunu görüştüdüğün nurgun deliller var. Ular anlamamdı. Ular görmemdi ki biz giyahsız zeminga yağmur suyunu sürüp elip barımız. Onun bilen onların hayvanatları ve özleri yediğin ziraatlarını ündürüp çıkarımız. Ular bunu görmemdi. Ular Yani o Mekke küffarları mesxir qilish yüzüsidin biz bilen sizlərinin aranglarda çıxırılıdığan bu hüküm qaçan əməlgə aşıdı. Əgər sizlər davayınlarda rastçıl bolsanla eytib birinla deydi. Eytqin ki, hüküm çıxırılıdığan kündə kafırlarının eytqan imanının paydısı bulmaydı. Onlarga mühletin berilməydi. Sən onlardın yüz öyrəgin. Yani sözlerge perva kılıp ketmegin. Sen Allah'ın onlara çürüdüğün azabını kütkin. Onlar mı hakikaten sizlere çürüdüğün derslerini kütkücülerdir.